Altså, jeg går forbi en stak paller, som bliver udløst ved en fejltagelse, fordi der er to elektrikere, der får trykket på et relæ, og hele pallestakken vælter og rammer mig på venstre skulder, med det resultat, at jeg bliver slået i gulvet kraftigt, og rammer gulvet kraftigt med højre side. De kommer så farende for at se, hvad der er sket, men jeg kommer op igen og står og ømmer mig lidt og går lidt omkring. Den stak med 15 paller, den øverste er cirka 4 meter op i luften. Når de falder sådan en halv meter ned på rullebanen, når de der griber, så vælter de. Og hvordan føles det, da du gør? Jeg når at tænke en hel masse tanker, så først tror jeg kan nå væk. Det finder så hurtigt ud af. Sådan det når også at tænke, det kan jeg ikke. Så stemmer man ligesom imod, det tror man, man kan. Og det kunne jeg heller ikke, fordi det var bare lige en stor hånd, der ligesom klaskede ind i gulvet. Og jeg tror, jeg kunne holde imod med armen, den bukkede fuldstændig sammen. Og hovedet, jeg tror også, det jeg skraver lidt på, det nåede også af betonen. Så hårdt var det.